Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz cenaze namazı ile ilgili meseleler. İslam'ın her şeyi güzel olduğu gibi bu meseleler çok güzel bir şey. Ölen bir kimse de yardımlaşma. Bir Müslüman öldüğü zaman o Müslümanın yıkanması, kefenlenmesi, namazını kılınması, mezara gömülmesi hayatta olan Müslümanlara farz oluyor. Bir şey farz olunca mutlaka bununla ilgili ayet-i kerime bulunuyor. Mevlam buyuruyor bizlere Tevbe 103'te ve salli aleyhim. Vesalli kıl. Bu tekil emir. Bunun tam muhatabı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Mevlam buyuruyor. Vesalli aleyhim. Onun üzerine namaz kıl. İnne sırateke sekenün lehüm. Senin namı onlar için bir güvence olmuş olur. Sükunet olur. Bu ayet-i kerimeye göre ve icma-i ümmete göre yani sahabelerin, tabiinin icmana göre de cenaze namazı kılmak farz olmuş oluyor. Farzlar ikiye ayrılıyor. Biri farz-ı ayın deniyor. Farz-ı ayın bu her Müslümana aynen farzdır. Beş vakit namaz gibi. Mesela evde ne diyor bazen kızı veya oğlu babasına baba ezan okunuyor. Kimi çağırıyor? Babanı mı çağırıyor? Oruç farzdır. Kime? Bu farz ayın olduğu için her Müslümana farz olmuş oluyor. Yalnız cenaze namazı bu da farzdır. Bu farklı bir farzdır. Bunlara da farz-ı kifaye deniliyor. Farzdır kifaye. Yani kâfi olarak, nasıl kâfi olarak bir kısım Müslüman bu görevi yapınca diğerleri bundan kurtulmuş oluyor sorumluluğundan. Gerçekten İslam'ın her şeyi güzel. Eğer cenaze namazı da farz ayın olsaydı, mesela bir şehirde, büyük şehirde, İstanbul'da bir Müslüman öldü. Hepsine buna bakmak farz olurdu, hepsine buna bakmak. Bu imkansız tabii. Farz-ı kifaye olmuş oluyor. Peygamber Gül Aleyhisselam Hazretleri, sallu ala sahibiküm. Peygamberimizin zamanında, asr-ı saadette, bilhassa İslam'ın ilk döneminde bir cenaze gelince Peygamber soruyordu. Eshabım, bunun kimseye borcu var mı? Eğer borcu var derlerse Peygamber buyururdu. Siz bu namazını kılınız, bana işte ben kılamam buyururdu. Bu da neyi gösteriyor? Eğer cihazdan kılmak farz ayın olsaydı Peygamber'in kılması gerekiyordu. Demek ki Allah korusun borçlu ölmek de çok kötü bir şey muhtemelen. Borçlu ölmek. Allah korusun ya borçtan bu. Bakın bir Allah'ın Resulü o namazını kılamıyor. Hatta Peygamber üzüldü Aleyhisselam Hazretleri. Soruyordu, eshabım bugün kimseye borcu var mı? Var denince bak elim bir sıva kalkar, sıva da böylece, boynu bükar da böylece ben namazını kılamayacağım ama siz kılın. Üzüldü Aleyhisselam Hazretleri. Günümüzde ne oldu? Bu kapitalizm sistemin yaptığı taksitlendirme böyle. İnsanları bu girdaba sokuyor. Cenaze namazı farz-ı kifaye ne oluyor şimdi bunda? Nafile ibadetten daha eftal, daha üstün olmuş oluyor. Mesela komşunun cenazesi var, akrabanın cenazesi var, yakın bir cenazesi var. Veya bir insan bir camiye gitti de camide cenaze var. Bu kimse oturup camide ve evinde Kur'an okumaktansa cenaze etmek dedi daha eftal. O farz sevabı var bunda. Evet farz-ı kifayedir ama sevap olarak bunda farz sevabı vardır. Özellikle eğer ölen kimse Allah katında salih bir kimse ise bunu bilemeyiz. Bilemeyiz her şeyin bir alameti vardır. Yani bir insanın yaşantısı, inancı, çalışma sistemleri, cihadı nedir bu? Eğer bir kimse salih bir kimse ise o namazı kılmak çok daha büyük sevaptır. Hadis-i şerif okuyorum inşallah bununla ilgili. Buhari Müslim'de hadis-i şerif. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Men şehide cenazete. Bir kimse bir cenazede hazır bulunsa. Hatta yusalla namazı kılıncaya kadar namazını kılsa. Şimdi mesela bazı cenaze yerine gider, taze bulunur, döner gider ama. Bu sevabın yoksun kalıyor. Bir kimse bir cenazeye gitse, hatta yusalla namazını da kılsa, felehü kıratun. Ona bir kırat sevap var. Ve men şehide hatta tütfene felehü kıratani. Bir kimse cenazeye gitse, yan namazını kılsa ve oradan mezara gitse, defin tamamlığı olarak olursa, buna iki kırat sevap vardır. Nedir kırat? Peygamber bu soruldu. Buyurdu, misül cebeleyni. İki büyük dağ gibi buyurdu. Demek ki bir insan, bir Müslüman kardeşinin yan namazını kılarsa ne olur? Buna Uğud dağ gibi bir sevabına veriliyor. Uğud dağ gibi sevap, düşünün. Yani yarın mahşer gününde o kimsenin mizanına ne konuyor? Uğud dağ gibi sevap konuyor. Neden? Bir Müslüman namazını kıldığı için. Peki her insanın cenaze namazı kılınır mı acaba her insanın? Kılmıyor muhteremler. Kimler namazı kılınır? Bunun şartları vardı. Biri İslam'ın meyyiti. Ölen kimsenin önce Müslüman olması şarttır. Eğer ölen kimse Müslüman değilse nasıl belli olur bu? Tabii insan yakınını bilir. Bir de belli insanlar vardır. Ülke çapında bellidir. İnançları, ideoloji bunların bellidir. Yaşantıları bunların bellidir. Eğer bir kimse inancı yaşantısıyla İslam'a karşı bir tutumu varsa bu nedir? Allah katında bu Müslüman arasında Müslüman sayılmıyor bu. Böyle insan ölürse bu namazı kılınmaz. Kılsak ne olur? Haram olur. Günah işler insan. Asr-ı saadette Peygamber'in zamanında Mevlamız'ın hikmeti asr-ı saadet bir çeyrek asırdan kısa. 23 yıl. Hatta 3 yılda davet olmadığı bile 20 yıl aslında. Her şey onda meydana gel, her olay oldular. Medine-i Münevvere'de münafıklar vardı Medine'de. Mekke'de yoktu münafıklar. Neden? Mekke-i Mükerreme'de çünkü Müslüman demek ölüm göz anlamına geliyordu. Yani bir çıkarı yoktu menfaati Müslümanların burada. Medine-i Münevvere'de ne oldu? İslam'dan önce orada ağırlığı olanlar vardı. Onların tabi isimleri silindi. Silikallar Peygamberimizin yanında. Bir hasretti geldi bunlara. Ve nifak dini buna. Münafık oldu bunlar. Münafık dış görünümüyle ve sözüyle Müslüman görünür. Kerime şahide getirir. Namaz da kılar. Ama onun iç aleminde, kalbinde inkarcılık vardır. Müslümanları sevmez. Ve gizli olarak da İslam düşmanlarına devam birleşir onlara beraber, ittifak eder onlara beraber. İşte böyle bir münafık. Hatta onların başı İbn-i Übey denen bir münafık. Münafıkların da reisi münafık adı da. Münafıkların başı kendisi de. Çok da etkili konuşması vardı kendisinin de. Yani karşı günde etki altına alırdı. İslam'a çok muazzam zarar verdi. Peygamberimiz çok üstü Aleyhisselam'ın peygamberi. Çok üstü peygamberi. Ama ağır hastalandı. Yatağa düştü. Baktı artık ölecek. Oğlunun ismini Abdullah. Onun ismini Abdullah. Oğlunu çağırdı. Oğlu da tam dört dörtlük Müslüm oğlu ama. İslam'la tam bağlı. Dörtlük Müslüm oğlu. Halis Müslüm oğlu da. Oğlum Abdullah dedi. Muhammed'e git dedi. Muhammed diyor. Peygamber demiyor ama. Muhammed'e git dedi. Onun gömleğini iste bana, gömleğini. Ama iç gömleğini iste. Ya yani onun derisine dokunan gömleği iste. Verisini al gel. Öldüğüm zaman o gömleği bana giydir. O hak peygamberse belki olabilir yani şimdi. Yani kuşla tabii olabilirse. Belki onun gömleği giyince azap olmam arada. İkincisi benim namazımı okulursun dedi. O da geldi. Ya Resulallah, babam ağır durumda. Ama iki vasiyeti var. Nedir bunlar? Bir gömleğini istiyor. Hemen peygamber çıkardı, hemen verdi böyle. Hemen çıkardı, verdi peygamber. İkincisi ne? Namazını senin kıldırmanı istiyor. Peki. Yani hazır olunca beni çağırırsın, namazını kıldırırım. Ve çok geçmeden oğlu geldi. Ya Resulallah, babam vefat etti. Yıkadım kendisini, kefene sardım. Cenaze hazır. O zaman meşte gitmezler cenazeleri. Buyurun Ya Resulallah, namazını kıldır mısın bize? Peygamberimiz kalktı Aleyhisselam Hazretleri gitmeye. Yalnız sahabeler var. Hazreti Ömer, o da orada Hazreti Ömer'de. Hazreti Ömer, Ya Resulallah, o kadar şöyle yapmıştı İslam için. Ya Resulallah böyle yapmıştı o, ya namazını kılma. Tabi o peygamber namazını kılma diyemiyor da, ancak bunları hatırlatma yapıyor peygamberimizi böyle. Peygamber Hazretleri, tabi peygamberler nur muhtemelen, nur böyle, nur. Ona da böyle kin olamaz yani, kalpleri olamaz, temiz kalpleri çünkü. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hiç Hazreti dinlemiyor, önüne bakıp gidiyor. Bir ara Peygamber birdenbire durdu. Durdu, Peygamber'in hali değişti. Anlı sahabelere vahiy geliyor. Vahiy geldi, Mevlam buyurdu, Tevbe 84'te, Rahim, Vela tusalli, Vela tusalli, ama kılma. Allah'ın minhüm mate ebeden. Ondan biri öldüğü zaman, münafıklardan, kafir eden, İslam düşmanı biri öldüğü zamanlar, onun namazını ebeden kesinlikle kılma. Vela tekum ala kabri, kabrime dikip onu dua etme, onu ziyaret etme kabrinde. Ayet-i Kerime'ye gelince, hemen geri döndü, ayet-i okudu onlara, namazı kılamayacağım dedi, tabi kılmadı Müslüman namazı oldu. Şimdi bu ayet-i kerime tabi kesin bu emir. Vela tusalli, buna neyi hazır deniyor Arapçada? Namazını kılma. Kesin olarak böylece. Öyle böyle buyurunca. Demek ki ölen kimse eğer İslam karşıtı bir ideolojiye, sisteme, rejime, görüşe bağlı ise, inancı sapık ise, mesela bir farzı inkar ediyorsa, aşağılıyorsa bir farzı. Örnek faiz mesela haram. Öyle insan var ki canım bu çağda bu zaman olur mu derse işte Kur'ansız çağ zaman var mı muhtemelen böyle. Dinden gitti kafir muhtemelen. Mesela başı örtmek farz Kur'an-ı Kerim'de. Farzdır. Bir erkeğe başı örtmek farz olmadığı halde bir erkeğin biri kalkar da ben başta karşıyım derse, dinden, İslam'dan çıkar muhtemelen. Bir farzı inkar eden, haramı inkar eden, inancı İslam'ı ters düşen kişi, İslam'dan çıkıyor. Böyle kimseyi tanıyan, bilen kimse, o namazı kılamaz, kılarsa haram işlemiş oluyor. Haram oluyor. Peki bir insan inancı İslam'a karşı değil. İnancı var. Allah peygamberi tanıyor. Saygısı var İslam'a kendisine de. Ama İslam'ı tam yaşayamıyor. Öyle insan da var. Yani namaz bazen kılar, bazen kaçırır. Bazı günah işler. Bu da ne olacaklar? Yüce Aleyhisselam Hazretleri sallu ala külü bir mi facireyim? Sallu kılın. Ala külü birzin ve facirin. Bir iyi insan, salih kişi. Ölen kimse, iyi kimse de olsa, günah işleyen kimse de olsa, o namazı kılın. Yani bir kimse, Allah korusun, alkol içen bir kimse bile olsa, ama alkolü haram olduğunu kabul ediyorsa, bir kadın, bir kız, baş açı gezer, gezdiği halde, yani örtünmeye dönüş yapmadan önce ölürse, ama inancı varsa namazı kılınabilir muhtemelen. Kılın İslam'da. Yani İslam bunlar da ne yapıyor? Dışlamıyor. Neden? Burada bir iman kardeşliği var çünkü burada. İnanç birliği var burada. Allah'ın inancı var kendisinde burada. Bunun için tabii ne var? Cezasını çekebilir. Yani kabirde falan çekebilir. Bir genç hanım ilk çocuğunu doğurmuş, kız doğurmuş, karısı rahmetli olmuş, dul kalmış genç hanım. Bu kadın, kızca kadın da yani kızlığında yetim büyümüş kendisi de, fakirmiş de, kimsesi yok. Artık karısından kalan işte bir iğne, bir ahır neyse bunlar varmış. Bir de kızcağızının bağrına basmış, geçip gidiyorlar. İmtihan Allah'tan Mevlamız'dan, kızı 15 yaşında geldiği zaman birdenbire hastalanıyor kızı. Kız birdenbire hastalanıyor. Şu bu derken kız ölüveriyor. Kadının bütün varlığı, gönlü hepsi kızında. Dul kaldı. Zaten yetim büyümüş. Fakir de kendisi. Tabii kadın her bakımdan yıkılıyor. Elden bir şey gelmiyor ama. Yıkanıyor, mezara konuluyor. Günlerce ağlıyor. Artık bu kadının ölümü artık kabulleniyor artık. O duruma geliyor. Ne istiyor? Dua ediyor, Rabbim bana kızımı bir anda göster yaşamasa. Artık ben razı oluyor. Ama kolay mı rüya görmek? Elde değil mi? Elde değil. Dua ediyor, şu bu yapederken bir gece kızını rüyasından görüyor ama daha kötü oluyor şimdi. Kızı ateş içerisinde, alev içerisinde ama ateş, alevler yalnız kızının kolunu yakıyor. Bilekle dirsek arasında, dirsek arasında yakıyor böyle. Orası bir kolun böyle. Yani diğer yerler yanmıyor kızın. Buraları yanıyor. Cayırca yanıyor böyle iki kolu. Bilek ile dirsek arası yanıyor iki kolu böyle. Kadın, ah kızım, yanıyor musun kızım? Ne yapıyorsun kızım? Ah anacığım, ben de biraz kısa kolu dışarı çıkardım kısa koluyla. Yani başını örtermiş, örtermiş. Yani kısa kolu dışarı çıkarmış biraz. Bunun için yanıyorum anacığım diyor. Kadın tabi uyanıyor. Anne yüreği tabii yanmaz mı? Yanıyor. Kızını öyle görünce ağlıyor, sızlıyor, şunu bunu yapıyor. O arada uykuya dalıyor, oturduğu yerde uykuya dalmış gene. Bir ses duyuyor rüyasında. Üç tane kalbi 40 gün bir araya getir, kızın bazından kurtulur. Üç tane kalbi bir araya getir, 40 gün Kızın bazen kurtulur. Hem uyanıyor. Çözemiyor tabi. Şifreli bir şey bu. Üç tane kalp. Üç kalp bir araya gelecek. 40 gün. Sabah zor bekliyor. Sabah oluyor. Ehli hal. Yani Allah dostu bir ulemaya, alime gidiyor. Anlatıyor rüyasını. Alim gülüyor. Şöyle buyuruyor. Üç kalbin biri diyor, senin kalbin. İkincisi Kur'an-ı Kerim'in kalbi. Yasin-i Şerif. Üçüncüsü gecenin kalbi, tam gece yarısı böyle biliyor. Tam diye gece yarısında, ne zaman gece yarısı? Öğle, ezan ne zaman okunuyorsa, aynı saatte tam gece yarısıdır. Öğle ezanına güneş tam tepemize olur. Gece yarısında tam altımıza olur. Üç kalbine gelir böyle diyor. Tam diye gece yarısına kalk. Tabii kalbinden İhlas samimiyet ile Kur'an kalbi Yasin'i oku diyor, 40 gece diyor. Bu hemen o gece başlıyor. Abdestini alıyor, vakti bekliyor. Vakit gelince Yasin Şerif'i böyle ağlıyor ağlıyor, İhlas-ı samimiyeti okuyor 40 gün. Son gece okumuş gene, gece yarısı okumuş onu, okuduğu yerde gene kızı hayaline geliyor, ağlarken işte düşüyor, oturuyor da uykuya dalıyor. Ama hafif bir uyku. Kendi bilen uyku. Kızını görüyor aslında. Kızı azaltma değil. Kızı mezarda ama yeşillik. Çiçeklik içerisinde kızı. Gülümseyen kızı. Kızı daha genç, daha güzelleşmiş. Kızım ne oldu sana? Kurtulur mu kızım? Anne Allah razı olsun sende anlayacağım böyle diyor. 40 gece o hediyem bana geldi. Rabbim ona beni bağışladı Rabbim böyle buyuruyor. Demek ki muhterem cemaatimiz hadis-i şey buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri el-meyyitü kel-garik buyuruyor. El-meyyitü ölen kimse kel-garik. Garik suya düşmüş boğulmak üzere. Yüzümü de bilmiyor. Suya düşmüş boğulmak üzere. Artık imdadı çırpınıp bunu ölmek üzere. Ölen kimse buna benzer. Ne gerekiyor bunlara? Dünyadan sağ onların el uzatması gerekiyor bunlara muhtemelenler. Gerekiyor bunlara. İşte zaten namazın amaç da budur. Canım amaç da budur. Onlara duadır. Bu amaç budur. Namazını kılmasını bir kimseye ilk şartı o kimse olması gerekiyordu. İkinci şartı taharetühü. Ana hadesim ve necasetiyim. Ölen kimse yıkanmadan o namazı kılınmaz, yıkanması şart. Bir de necaset, yani kefende, şurada, burada da necis maddede olmaması gerekiyor. Ancak bir ölen kimse yıkadıktan sonra o ölen kimsenin kendisinden bir akıntı bir şey gelirse alt tarafından sıçratıp yumuşayınca kendisinden, hatta bazen de kan gelir, durmaz kanı. Kan gelirse, ölen kimsenin kendi kanı ona pis olmuyor. Ona olmuyor böyle. Dışarıdan bir nilis gelmeyecek kendisine. Yani kendi hatta edep yerinden bir pisi gelse bile, yıkandan sonra, kefenden sonra gelse bile, ona zarar vermiyor, dışarı gelmeyecek. Demek ki ölen bir kimse, yıkanmadan önce bunun namazı da kılınmıyor. Kılınmıyor. Yıkanması şarttır. فَلَوْ لَمْ يُلْكَ عَلَيْهِ تُرَابُ يُخْرَجُ وَيُسَلُ وَيُسَلُ عَلَيْهِ. Şöyle böyle fıkıh taşıdım burada. Uzun bu, kısa okudum ibareyi. Bir kimse, ölen kimse başka yerden getirildi. Beyaz bir şeye sarılmış. Mesela dedim ki bir hastaneden getirildi. Beyaz bir şeye sarılmış. Bunu ne yaptı yakınları? Herhalde yıkanmıştır zannettiler. O beyaz şeyi de kefen zannettiler mesela kendisine. Diyelim ki yıkanı zannettiler bunu kendisine. Bu yıkanmadan bunun için namazı kılındı. Ama tabii yıkanı zannediliyor. O zanla hareket ediliyor. Namazı kılındı. Mezara gidiliyor. Yolda haber geldi. Hastaneden gelende biri arkadan gel, haber geldi. Bu orada yıkanmadan gelmişti ama. Ne yapacaklar? Hemen geri dönülecek. En yakın bir yerde yıkanacak. Namazı, tek namazı kılınacak. O iptal namazı. Yolda haber gelmedi. Mezarlığa götürüldü. Mezara hazır. Mezara indirildi. İndirildi, mezara indirildi. O anda hakikaten haber geldi. Bir yıkanmamıştı diye. Hem mezara çıkarılır. En yakın bir yerde yıkandır. Tekrar namazı kılandır. Ondan sonra gömülecek. Yolda haber gelmedi. Mezara kondu. Haber gelmedi. Tahta dizildi. Haber geldi. Gene çıkarılır. Ama üzerine tabak atıldı mı artık çıkarması haram oluyor muhtemelen. Ölüyü kabirden kaldırmak Allah'a mahsustur. Allah'a mahsustur. Böyle. Haram olmuş oluyor. Demek ki üzerine tabak atıldı. Atıldı. Arkadan haber geldi. Ulaşıldı haber. Bu yıkanmamıştı. Şimdi ne olacak? Yıkanması farzdı. Şart namazını kılması için. Şimdi burada zaruret olunca ne oluyor? Şart düşüyor buradan şimdi. Düşüyor. Şimdi burada tekrar bu namazı kılınacak. Mezarlıkta kılınacak. Kılınacak. Hatta birkaç gün sonra bu olay anlaşılsa bile o gün anlayamadılar mesela. Gömüldü. Duvar cama dağıldı. 2-3 gün sonra haber geldi ki yıkanmamıştı diye. Hemen cemaat mezarın başına girerler. O namazını kılarlar. Ne zamana kadar? Çürüyüp de dağıldığı zan edilinceye kadar. Yani çürüyüp dağılınca sonra namazı kılmaz artık böylece. Peki ne kadar bir zaman acaba bir meyve çürüyüp dağılır? Bu insanın yapısına göre değişiyor. İklime göre değişiyor. Yöreye göre değişiyor bu. Et mesela. İnsan ettir tabii. Bir et kışın odada böyle dolabın kalmasın. Epey zaman durur. Hemen et bozulmaz. Ama yazın daha çabuk bozulur. Hele Mekke, Medine gibi bir yerde et hemen bozulur. İnsan bunun gibidir. Üçüncüsü ve vaduhu emamel musalla tamamuhu ev ekseruhu. Üçüncüsü cenazenin kılması için ne gerekiyor? Cenazenin musallaya konması, yere konması, imamın konması gerekiyor. Hazır olması gerekiyor cenazenin. Musalla diye bir yer olmasa, ele tutulsa olmaz. Orada hazır olmasa yine namazı kılınamaz. Mutlaka cenazenin yıkanmış olarak musalla taşına, musallaya olması gerekiyor. Tamamuhu, bedenin tamamı, ev ekstribiyatı bedenin yaradan çoğun hazır olması gerekiyor. Ya bedenin tamamı ya da bedenin yaradan çoğu olması gerekiyor. Yaradan çoğu bedeninin. Bir bomba infilak etti, parçalandı. Uçak kazası oldu, uçaktan düştü, insanlar parçalandı. Oluyor bunlar. Yani toplanan torbalara, işte el ayakta bunlar, hepsi tabi bulunamadı, karıştı. Gerçi günümüzde DNA testleri var ama bulunamadı bunlar da, ezilli mezilli bulunamadı bunlar da. Bu gibi durumlarda, yanmada, depremde, kazada, bu gibi hallerde eğer ölen kimsenin bedeninin yarısı bulunsa ve yaradan azı bulunsa, mesela bir ayağı bulundu biraz, bir kolu bir yerde bulundu, parmağı bulundu, memlisi bulundu, parça bulundu, bunların toplamı yarıyı geçmiyorsa, bedenin yarısını geçmiyorsa buna namaz kılınmaz. Neden? Bu bir organ hükmüne giriyor. Ya Allah korusun mesela bir insan eli kesilmesi gerekti. Şekerden şundan bundan ayağı kesilmesi gerekti. Ayağını kestiler. Ayakta mı yürüyorsun? Ayağa. O namaz kılır mı ona? Kılırmaz. Böbreği alındı kimsenin, kalbi alındı. Kalbi değişti, kalbini aldılar. O insanın bir organıdır, parçasıdır. O namaz kılınmaz. Demek ki ölen kimsenin bu gibi durumlarda, olağanüstü durumlarda eğer bedeninin yarısı yerden azı bulunursa, parça parça bulunursa bunlara namaz kılınmaz. Toplanır bunlar, bir bede sarılır, bir mezara gömülür. Ama başı bulundu, yarısı daha bulundu ya da beden yerden çoğu bulunursa o zaman bunlar yıkanır, yıkanabildiği kadar. Yani parça parça olsun, parmak parmak olsun, yıkanır bunlar, bir yere getirirler, o zaman namazı kılınır. Hanefi ile Maliki mezhebinde gaybin namazı kılınamıyor. Mutlaka cenaze orada olması lazım, şarttır. Hanefi mezhebinde ve de Maliki mezhebinde gayb nedir? Orada yanımızda olmayan cenaze namazı kılınmaz. Başka bir yerde ölmüş, iyi bir insandır, salih kimsedir, haberi geldi, haberi geldi, oraya namaza gidemiyor. Ya da bir gün sonra haber oldu. Bunun namazı Hanefi mezhebinde Maliki'de kılınamıyor. Şafi'de, Hanbel'de kılınabiliyor muhtemelenler. Gaybi kılınabiliyor. Neden kılınabiliyor? Tabii dört mezhepte haktır. Her bir Kur'an-ı Kerim açı dayanıyor bunlara da böylece. Şuna dayanıyor şimdi bu iki mezhep. Sarı Nebiyyü Ale Necaşi Mâte Fil Habeşeti ve Nebiyyü Fil Medine. Sallan Nebiyyü Peygamber Aleyhisselam namazını kıldı. Ale Necaşi'ye Necaşi Habeş İmparatoru o namazını kıldı. Mâte Fil Habeşeti Necaşi Habeşistan'da öldü. Ve Nebiyyü Fil Medine. Peygamber Medine'de onda be. Cebrail Aleyhisselam geldi, haber verdi. Hicretin 9. yılında bu. Ya Resulallah, Aslam'ı öldü. Adı Aslan Bey'di. Necaşi, bir nebiye nasıl kral deniyor mesela, şah, padişah deniyorsa, o anlamda da Habeşler bu isim verirlerdi. Ya Resulallah, Aslam'ı öldü. Şu anda cenaze onun orada hazırlandı. Namazını kılın, onu buyurdu. Peygamberimiz buyurdu hesabına fekumu fesalu ala ehayküm eshame. Cebrail Aleyhisselam Peygamberimize buyurdu. Ya Resulallah eshane namazını kıl buyurdu. Peygamber Aleyhisselam ya buyurdu fekumu kalkın. Kalkın hesabım. Fesalu ala ehayküm eshame. Kardeş eshane namazını kılalım buyurdu. Orada kılındı. Kılındı. Şimdi Şafii mezhebine göre, Hanbeli'ye göre buna binaen hatta bunun dışında daha namaz kılındı gıyabende. Biri de Medine-i Münevver'de bir sahabeden biri vardı. Adı Muaviye. Ama Şam valisi değil ama. Muaviye bin Muaviye bu. Bu Medine'ye vefat etti. O anda Peygamber Tebuk'taydı Aleyhisselam seferleşe. Onun namazını kıldı Aleyhisselam Hazretleri. Şimdi buna binaen Şafii'de, Hanbeli'de namazı kılınıyor, gıyabende kılınabiliyor. Hanefi'de niye kılınmıyor? Hanefi'ye göre bu Peygamberimize özel bir olay. Çünkü Peygamberimiz gözden perde kaldırıldı. Aleyhisselam'ın gözden kaldırıldı. O tabu önüne getirildi. Mevzat önüne getirildi. Onu görerek kıldı. Hanefi'ye göre öyle olmuş oluyor. Bu hat Necaşi'nin de İslam'a çok yarar oldu muhteremler. Habeşin Necaşi'nin İslam'a böyle. İlk hicret oraya yapıldı. İlk hicret böyle. Mekke-i Mükerreme'nin o en katı günlerinde, müşriklerin baskı döneminde bazı sahabeler dayanamadılar işkenceye. Geldiler ya Resulallah. İşkence, işkence, ağır çok işkence. hakarete, vurma, ateş atmalar, şunlar, bunlar, işkenceler ve dayanamıyorum artık bunlara. Ne yapalım ya Resulallah? Buradan gidelim bir yere. Peygamberimiz Mevla Pana işareti Habeşistan'a. Oraya gidelim. Onun hükümdarı adildir. Müslüman değil o zaman da böyle. Hükümdarı adildir. Bir yerde. Oraya gittiler. Bunlara gerçekten Hazreti Esselam'ınlara sahip çıktı muhteremler. Sonra elhamdülillah Peygamberimize mektup gönderdi. İslam'ı davet etti kendisini. Davet edince Hazreti Cafer Ebu Talib'in oğlu. O da oradaydı. Orada muhacirdi orada. Onu çağırdı. Dedi ki sizin de dini bir kitabınız var mı? Kur'an'ımız var. Ondan bana bir şey okur musun? O da Yasin okudu. Hazreti Cafer tabi okuyan sahabe. Hazreti Cafer, Hazreti Talib'in abisi. Yasin okuyunca Hazreti Necaşi ağlama başladı. Yani ağlama başladı. Açça gelir, cezbeye geldi böyle. Hemen kendini getirir, Müslüman oldu. Çok rahat etti Müslümanlara. Allah rahmet etsin inşallah. Yani İslam için çalışanlar her zaman alma gülür rahmetle. İslam için çalışanlarım her zaman. Çünkü onların neydi amacı? Bizim dinimize yardımdı. Çocuklara gelince bir çocuk doğduğu anda o çocukta hayat esiri varsa namazı kılır onun da. Çünkü daha yeni doğdu çocuk. Hayat esiri var. Nedir bu? Çocukta bir ağlama olur ilk anda. Bu farklı bir ağlama olur çocuklarda doğduğu anda böyle. Yani dünyaya geldi ağlar çocuk. Ölümünde de ehli imansa güler. İmamı. Eğer dünyaya gelen çocukta bir hıçkırık gibi bir ağlama olursa, bir soluk alıp verdiği duyulursa, işte bir aksırma, mastırma bir şey olursa, hayat eseri, bu nedir? Hemen biraz da ölse bile, bu gir olarak doğmuş kabul edilir, bu namazı kılınır. Böyle. Dünyaya yeni gelen çocuk, doğan çocuk, hiç solunum sistemi fark edilmiyor, nefes alıverdiği görülmüyor böyle. Nabız atmıyor, kalbi çalışmıyor. Bir ağlan bir şey kendisinde, yalnız avucunu hafif açıp kapadı. Buna hayat eseri denmiyor buna, ilah fark etmesine böyle. Neden? Çünkü kesilen hayvanlarda da bir tepinme olur. Olur bunlar da, bu kabul edilmiyor. Demek ki doğan çocukta eğer böyle bir hayat eseri varsa, tabii günümüzde mesela hastanın doğumunda tıbben bu daha da kesin olarak belli olur. Varsa bu çocuğa önce bir isim takılır, adı takılır. İsim şart. Çünkü mahşerde ona çağıracak. İyi isim olacak tabii. Herkese iyi isim olacak. Ondan sonra bu çocuk yıkanır, kefenlenir. Çocukları erkek olsun, kız çocuğu olsun böyle. Bunları herkes yıkayabilir. Yani erkek çocuğunu kadın da yıkayabilir, kış erkek de yıkayabilir. Yeni doğup sabit çocuklarını. Fark etmez bu. Bu çocuğu yıkanır, kefenlenir, namazı kılınır, mezara gömülür. Ama bunlara tabi telkin falan verilmez bunlara. Onlara neden telkin verilmiyor? Onlar yok gibi sorgu. Onlara sorgu yok onlara. Yani dünyaya geldi. Böyle ki bir şey güzel bir nimet alıp verse bile o da insan hükmüne geçti. Mahşere gelecek, mahşere gelecek. İnşallah annesi babasına da şefaatçi olacak zaten orada. Böyle. Olacak orada. Dünyaya gelen çocuk, doğan çocuk ölü doğdu. Yani artık aşağı yukarı günü yaklaşmış. Normal şekilde dünyaya geldi ama ölü doğdu. Bu ne olur? Bu da yine yıkanır. Bir kefene sarılır ama namazı kılınmaz. Namazı kılınmaz. Onu da isim verilir gene böyle. Onu da isim verilir. Namazı kılınmaz bunun böyle. Yani yıkanır, kefenli namazı kılınmaz. Yine bir çocuk, günün gelmeden doğdu çocuk. Nasıl doğdu ama? Organları belirli, dış organları. Yani başı, el ayakları belirli. Ki en aşağı bu 5 aylık olması, 4'e geçmesi gerekiyor bu durumda. Doğan çocuğun eğer dış organları ağzında belirliyse bu da yine yıkanır, kefenlenir, bir mezara gömülür, namazı kılmaz bunların da. Şimdi gelin bir de cenaze namazı tekrar kılınabilir mi? Cenaze namazı kılınabilir mi? Hanefi mezhebinde, Maliki mezhebinde cenaze namazının nafilesi yok. Yani tekrar kılınamaz. Bekru oluyor. Şafi'de Hanbel'de kılınabiliyor. Tabi çürüyüp dağılmış olması koşuluyla tekrar kılınabiliyor. Yalnız Hanefi'de kılması için de bunun bir şartı gerekiyor. Hazreti Abbas buyuruyor hadis-i şeriflerinde, Mescid-i Nebevi'ye hizmet eden, mescidi süpüren, temizleyen bir kadın varmış. Veyahut da erkekmiş. İki rivayet var. Ama gariban, kimsesiz, garip orada. Bir de kuru kara bir şeymiş bu kimse böyle. Yani halkın filsi olarak ilgisini çekmeyen ya bir kadınmış ya bir erkekmiş. İki rivayet var. Peygamberimiz Aleyhisselam bunu görmeyince meşritte sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri ümmetine karşı, bize karşı çok ama çok şefkatliydi muhtemelen. Benim konu buyuruyor. Harisun aleyküm. Haris. Hırsla böyle. Ümmetine karşı hırslı çok. Ümmetine sahip çıkmak da böylece. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri özellikle sabah namazı kırtan sonra cama dönerdi. Hepsine bakardı, hesabına bakardı böylece. İçinden birini dertli görürse ona sorardı. Hasta mısın? Borcun var, karnın var, derdin mi var? Eğer cemaatte birini görmezse soruyor komşularına. Kim bunun komşuları? Bak filan kimse yok aramızda. Hasta ya Resulallah. Kalkın gidelim ziyaretine. Yine Peygamber'in sordu. O kadın ve erkek. Neyse. İki rivayet var. Hadisleri geliyor. İşte o Mescid-i Süper'in o kadın. Onu göremiyor. Mustafa yok gelmedi buraya. Ne oldu? Ya Resulallah o gece öldü. Onu hemen bir gece gömdük. Mezara gittik gömdük. Niye bunu haber vermediniz? Ya Resulallah gece yarısında. Tabi zifir karanlık gece arasında, gece ayet yok, lamba yok o zamanlar. Sen onda uyumuştun ya Resulallah. Onun için haber vermedin sana ya Resulallah. O halde gidelim mezarına, o mezarını bana gösterin. Peygamber mezarına gitti. Orada Peygamber namazını onu kıldı. Ve namazı kılmayanlar, Peygamber'e saf tuttular, namazı kıldılar. Şimdi bu hadis-i şerife göre, Hanefi'nin mezhebinde de ölen kimsenin en yakın velisi o namazını kılmamışsa o tekrar kılabilir, onunla beraber başta kılabilirler. Şimdi böyle bir kural da vardır. Mesela bir kimse iki yerde oturuyor. Aslı mesela kökü, tabanı bir köyde diyelim. Başka bir oturuyor. Orada çevresi var. Namazı kılmak istiyor burada. O zaman ne olur? En yakın velisi. Oğlu varsa oğlu. En yakın velisi. Bu ne yapar? Namazını kılmaz. Namazını kılmaz. Diğerine kılarlar. Bu namazını kılmaz. Onun sıra diğerine götürülür. Velisi o iştirak eder oraya. İster velisi kendi imam olarak kılır. İster birinin vekili de orada kılınsın. Namazı kılmayanlar o tekrar kılabilirler burada. Böyle yapılması gerekiyor. Çünkü ilk defa kılındı mı farz edilmiş oluyor. Ama velisi kılmayınca bunun hakkı olmuş oluyor. Yine bunun gibi mesela dış ülkede oğlu dış ülkede yani aniden öldü babası, annesi, yakını, biri aniden öldü. Yalnız çatıda bekletilmiyor. Bir de muhteremler, hastanede morga bekletir, hastanede morga kuran morga. Bu benim çok garime gidiyor muhteremler. Yani ölen kimse o anda çok garip oluyor morgda muhteremler. Çok acıyorum onlara böyle, acıyorum onlara böyle, morgda böyle. Eğer hemen gömme imkanı yoksa evine getirin, getirin evine getirin. Evinde çocuğunu görsün, görsün son zamanlar böyle. Ölenirse öyle değil ki, öyle biz aslında böyle. İnsan ölmez böyle, aynı kişi böyle. Hepsini görüyorlar, morgda, karanlık yerde yapayalnız, yapayalnız orada. Hani eve getirirsin, bir cenaze yıkanmadan önce onu da okunmaz yıkanmadan. Onun bulunduğu odada ama. Yıkanmadan okunmaz. Ama yıkandı, yanına okunur Kur'an-ı Kerim. Yıkanmadan da yine okunur, başka odada okunur. Başka okunur. Yanında olanlar tabi onu sağ başa getirirler, dua ederler, güzel şey konuşurlar. O da onlara böyle bakar, güzel şey konuşulması gerekiyor anda. Ondan da fiyat alması gerekiyor böyle. Güzel mali sohbet olması gerekiyor orada. Sarabe şeyler getirilmesi gerekiyor orada. Ondan zevk alsın. Ama ne yazık ki öyle bir zamana gelmişiz ki artık gaflet bizi yıkmış böyle. Yani kimliğimizi kaybetmiş kimliğimizi. Bazı öyle bir de bulundum böyle. Cenazeme evinde okuyacak. Sonuncu evinde. Oturmuş etrafında. Allah korusun, konuşmalar, gülmeler, sanki o ölen bir din ölmüş, dünyasının değişmiş, kabre gidecek. Ne yapacak acaba orada? Hiç aklına gelmiyor bunlar. İşte elden geldiği kadar muhteremler, yani morgda bırakmamak gerekiyor ölenlere böyle. Bırakma, evine gelsin, son bir evinde yatsın, eşini görsün, kızını görsün, oğlunu görsün, torunlarını görsün, yakınlarını görsün, arkadaşlarını görsün böyle, gelen gideni görsün, evinde yatsın şama son gece böyle. Yine Hanefi mezhebinin, Malik mezhebinin görüşüne göre, eğer cenaze namazı nafilesi olsaydı, yani tekrar kılması böyle bir kural olsaydı ne olurdu? Peygamber namazı devamlı kılınırdı. Peygamber Aleyhisselam biliyorsunuz Medine'de vefat etti. Peygamberimizin doğumu 12 Rebiyül Evvel Pazartesi günü. Ölümü aynı gün. Aynı gün. Peygamberimiz doğduğu anda daha güneş henüz doğmamıştı. Rebiyül ayı, Pazartesi günü 12'si henüz daha güneş doğmadan ki aydınlanma başı ortalık diye bir peygamberimiz. Peygamberimizin defin işi salı günü gece arasında oldu. Zifir karanlıkta oldu. Bunu şöyle yoruluyor bazıları muhtemelen şöyle yoruluyorlar. Bunun hikmeti tabi var. Peygamber'in doğumu bütün alemlere rahmetti. Güneş doğmadan o dünyaya geldi. Manevi güneş, ondan sonra maddi güneş doğdu. Ölüm alemlere hüzündür, karanlık alemlere, onun için gecesi deprem oldu. Niye böyle kaldı acaba? Parası günü vefat etti. O zaman İslam bir devletti. Cemaat değil. İslam devleti böyle. Büyük bir devletti. Düşman saldırabilir. İç işçilere başkalarım olabilir. Kargaşa olabilir. Önce halife seçimi bunun için yapıldı. İslam başsız kalmasın. Başkomutası İslam kalmasın böyle. Derken demek ki bu kadar önemli İslam'da başkomutanı seçmek, lideri seçmek İslam'da. Ondan sonra salı günü peygamber yıkanma işine başlandı ama Allah o an orada bunlara muhtemelen Allah tekrar rahmet eder, Allah onlara razı olsun inşallah. Ama elleri var mı ki? Elleri var mı ki? Önce bir kararsızlık, kararsızlık sahabe arasında. O güne kadar her işlerini gidip yarışıyorlar, peygamber soruyorlar her işlerine böyle şey. Her işten danışıyorlar. Bir manevi güneş, bir manevi fiiz kaynağı, enerji kaynağı onlar için, sahabeler için. Onu göre her şeyi unutuyor. Her şeyi unutuyor. Uhud Savaşı'nda bir kadının kocası ölmüş. Oğlu ölmüş, kardeşi ölmüş, babası ölmüş bakımdan. Bir kadın, dörtten yakınını kaybetmiş kadın. Dört yakınını, kocasını, oğlunu, karı babasını kaybetmiş. Haber geliyor Medine'ye, kadın çıldıracak. Eşini, babasını, oğlunu, kardeşini için yanıyor. Uğur'a geldi, tam Uğur'a geldi artık çılgın gibi. Sanki bağırıp çağıracak, yırtacak kendisi o anda. Peygamber gördü karşıda. Gördüğü anda içi sakinleşti. Ya Resulallah sen sağ mısın? Sağım. Yeter bana bu dedi, yeter bana. Yeter. Yani sahabeler Peygamberimizden aldıkları enerjiyle, manevi enerjiyle öyle yaşıyorlar. Namazlara başka, sohbetler başka, hayatlara başka. O manevi güneş batın cende oldu, Medine'ye karanlık bürüdü. Hüzün bürüdü böyle, keder bürüdü. Kendini kaybettiler böyle. Osman dili tutup konuşamadı muhtemelen böyle. Çıldırgın gibi oldular bunlar. E şimdi ama ne yapacaklar? Peygamber mutlaka toprağa verecekler. Ama elleri var mı ki? Nasıl versinler ki böyle şey? Önce bir kararsızlık. Acaba Peygamber'i nereye gömelim acaba önce? Yere. Bir kısmı derler ki cehennete bakıya gömelim. Bir kısmı derler Kabe yanına gömelim. Bir kısmı Ravza-i Mutahar'a gömelim dediler. Görüşler. Hazreti Bekir dedi ki ben Peygamber'i işitmiştim hayatındayken. Allah-u Teala bir peygamberi görmek istiyorsa orada ruhunu alır. Hadışa duyunca böyle karar verirler. Peygamberimiz vefat ettiği yer, odası. Yani Peygamberimizin kabrinde bulunduğu yer Peygamber odasıydı muhtemelen böyle. Orası böyle şey. Kıble tarafındaki köşede Peygamberimiz orada serir. Yani bir divanı var, taht divanı var böyle. Odanın kıble tarafında sağ köşesinde orada Peygamberimizin orada bir tahtadan divanı vardı. Tahtadan böyle. Rendesiz, mühendesiz yan böyle. Divanı vardı. Üzerinde bir yatağı vardı. Yatağında yüzü deriydi, deri. İçinde yumpamuk yoktu. Lif var, lif. Kurma lifleri. Dalları var. O yatağı lazımsa deri. Yatağı oradan kaldırırlar. Ve orada yıkama karar verdi. Orada görmeyecek hastaları. Ama elleri varmıyor. Nasıl olur Allah'ın üstünü yıkasınlar? Nasıl onu toparlayacak kendisini? Tabii böyle artık ağlamaklar, gözyaşları, hıçkırıklar böyle kendileri çılgın gibi olmuşlar bu şekilde. O durumda yıkacaklar ama. Şimdi sıra geldi. Acaba nasıl yıkayalım acaba? Yüz elbisesini çıkaralım mı acaba? Yoksa Peygamberimiz bedeni nasıl elimi sürebiliriz? Bu hayasızlık mı acaba? Ne yapalım acaba? Karar veremediler. Ondan sonra bir uyku verdi onun hepsine böyle. Bir uyuklama geldi. Bir ses duydular. Resulullah'ı gömleğin içine yıkayını, çıkamayan gömleğini. Hem uyandılar, öyle yıkadılar kendisini, hasretlerini. Tabii yavaş gayet ama, çok yavaş gidiyor. Elleri varmıyor. Ağlamaktan, zamaktan elleri varmıyor. Yıkandı, kefenlendi, gömleğin kefen hastasıydı, gömlendi. Hazırlandı. Peygamber'e vasiyet etmiş Aleyhisselam Hazretleri. Bir öldüğüm zaman benim cenazeme koyun, benim yattığım divan üzerine koyun, dışarı çıkınız. Beni yalnız bırakınız orada dışarıda. Önce Rabbimin bana rahmeti gelecek orada. Yani Allah'ın üzerine bırakın beni. Ondan sonra melekler beni namazını kılacaklar. Cebrail, her büyük melek gelip namazını kılacaklar. Etbaayla beraber. Ondan sonra siz girip kılınız ama cemaat yapmayın burada onlara. Ancak gece yarısı oldu. Hele kabre koymak. Kabre koymak da. Kabre indirmek Peygamber Hazretleri'ni. Kabre indirmek çok ama çok güç sahibi. Elleri var mı bir türlü? İndirirler. Hatta o arada Hazreti Enes, Hazreti Fatıma anamıza gitti. Taziye gitti o anda. Mezar indikten sonra da Fatma sordu anamız. Enes, ne yaptın Resulullah'ı? Ya Fatıma, işte mezara koyduk. Nasıl eliniz vardı bunu mezara koymaya? Buyurdu. Yani mezara kondu. Hep dışarı çıktılar. Bekliyorlar oradan. Sahabeler çok yüksek makamda. Yani günümüzün evliyaları 1 milyon sene daha yaşasa, her gün manevi bir makam alsa yine sağ makamına çıkamıyor. Her biri büyük evliyullah sahabeler melekleri göremediler ama geldiğini fark ediyorlardı. Geldiğini fark ediyorlar. Manevi bir hava oldu. Cebrail Aleyhisselam önce o geldi. Ona bağlı melekleri beraber işleriye. Diğer melekler geldiler. Ondan sonra Hazreti Ömer, Hazreti Ali gibi bunlar. O da küçük ama zaten. Teker teker ama akıllılar. Çıkıp geri böyle. Devam et. Ondan sonra kadınlara sıra geldi. Sonra çocuklar namazı kıldılar. Ertesi sabah Medine olmayan sahabeler, başka sahabeler geldiler. Namazı kılmadılar ama orada kaldı muhtemelen. Harem Esniye bunu da tabii bir kaynak olarak alıyor. Eğer tekrar kılması olsaydı Medine'de olmayan sahabeler onlar bu namazı kılarlar, arkasına kılarlardı. Bilhassa tabi'in. Tabi'in. Tabi'in peygamber zamanında yaşamışlar vardı böyle. Peygamber zamanında yaşamış. Hatta İslam kabul edilmiş peygamber zamanında. Uzak kabilede iman etmiş ama. Medine'ye işte giderim. Hele bir devem doğursun bakalım. Kurumalar bir olsun bakalım böyle. Erteleye geciktirmiş. En son artık karar vermişler. Öyle oldu ki tabiinlere, öyle oldu tabiinin bazıları. Artık en son artık bilmir devresine Medine Münevvere'ye geliyor. Medine'ye gire bakıyor. Allah Allah, Medine ıssız. Medine hüzünlü. Medine ağlıyor. Medine karanlıklara bürünmüş. Bir çoban rastlıyor önce biri. Bakıyor çoban yaslanmış bir yere öyle gözleri yaşlı duruyor. Hayvanlar dağılmışlar. Hiç onlara bakamıyor çoban. Selam verdi çobana. Arkadaş ne oldu? Bak hayvanlara bakmıyor musun? Resulullah gitti. Ona gitse ne olacak? Aleyhisselam Hazretleri. İşte bunlar gidip de namazı orada kılmadı tekrar muhtemelenler. Şimdi burada inşallah gelin kısa da inşallah. Cemaat çok olursa acaba ölen kimseye bunun bir faydası var mı acaba şimdi? Hadis okuyorum inşallah. Müslim, Ebu Davud İbn-i Mace'de hadis-i şerif. Mâmin recülün müslimin yemûtu, bir Müslüman ölür, buyuruyorsun böyle. Bir Müslüman öldü. Feyekûmu alâ cenazetihi elbûne recülen. Bir Müslüman öldükten sonra eğer 40 tane Müslüman namazını kılarsa lâşükûne billâhi şeyen, ama bu 40 cemaat nasıl olacaklar? Allah'a bir şey koşmayan gerçek Müslüman olursa 40 tane. Tabii günümüzde bazı cenazeler kalabalık oluyor. Konvoylar, düzülüyor konvoylar. Ama her insan işlerinde insanlar var. Hatta abdestsiz namaz kılanlar, cenaze namazına bir gösteriş olarak, abdest yok aslında kendisine, oraya gelenler. Tabii hatta şakile alkışlayanlar, şunlar bunlar oluyor bunlar da. Burada şart koşuyor piyansıteri. Allah'a şirk koşmayan, ehli müvahhid, tevhid ehli, Allah'a bir inanan, ihlaslı 40 tane Müslüman birisinin namazını kılarsa illa şefahumullah fihi. Allah ondan dolayı kabul eder, Allah'ın şefaat eder ona. 40 tane böyle Allah dostu gelirse, ihlaslı mümin gelirse, bunu kılarsa. 40. Peki daha fazla olsa ne olur? Yine hadis-i şerif Müslim'de, Tirmizi'de hadis-i şerif gene. Mâmin Müslim'in, mâmin meyyitin yusalli aleyhi ümmetin ve Müslim'ine bir Müslüman'ın namazını kılsa. Yerlugûne miyeten 100 kişi ulaşsa cemaatı. Aynı şattır hayz ama 100 kişi. İlhası samim Müslüman kılarsa. Yeşvûne lehü illâ şüfyû fîhî. Allah'ın doğrusuna kabul eder mi? Yani bir Müslüman demek cihazinde eğer 100 tane eli tevhid, Allah'a inanan, Allah dostu, Allah için seven, Allah için gelen, dua eden 100 kişi bulunursa Mevlam bundan duasını kabul ediyor, onun şefaatçi kılıyor. 100 kişi kılar. Peki 100 bin olsa ne olur? Artık düşünün muhtemelen. Yani 100 bin olsa ne oldu mu ne? Artık düşünün muhtemelen böylece. Demek ki ama burada şart var, ehli tevhid olması gerekiyor böyle. Yani Allah dostu, yani Müslüman olması gerekiyor bunlar böyle, kendilerine böyle şey. Eğer cemaat az olursa, mesela öyle insan var tabi, işte küçük köyde, küçük bir yaşamış, gariban birisi, gariptir, gurbettedir, ölmüşsün olacak. Mesaleyi selaseti sufufin fakat evcebe. En azı da eğer bir Müslüman cami namazını üç saf cemaat kılarsa, üç saf olursa en aşağı. Şimdi buna göre şöyle buyuruyor fukualar. Diyorlar ki örnek olarak yalnız 7 kişi var cemaat. 7 kişi var. 7 kişi var. Kimse yok, garip. Bir de garip olmaz da Allah korusun olağanüstü halli olabilir. Mesela depremde bu gibi hallerde savaş şunda bunda tabii onun hepsi oluyor böyle şey. Ancak en yakın 7 kişi toplandılar. 7 kişi. Bundan bir imam olacak. Geçecek böyle. 3 kişi arkadan bir saf olacak. 2 kişi arkadan bir saf. En sonunda tek kişi kalacak. 3 saf olacak bunlar böyle. Demek 7 kişi bile olsa bir imam 6 cemaat kaldı. Bunlar tefsir olmayacaklar. 3 safı tamamlamak için böyle yapmaları gerekiyor. Yani. En önde 3 kişi, arkada 2, 5. Arkada tek 6, bir önde imam olması gerekiyor bunların böylece. Demek ki cemaatin çokluğun faydası var. Bir alime şöyle buyuruyor bir ulemadan birisi. Hayatta olan insanın diyor kimliği, kişiliği arkadaşından belli olur diyor. Arkadaşına bak, ondan anlarsın bunu olduğunu bilir diyor. Bir cenaze var bir yerde, acaba nasıl bir insan, cemaatine bak, o anlarsın bunu olduğunu bilir. Böyle böyle böyle. Rabbim inşallah hem nasip etsin muhtemelen böyle, imanla ölmeyi inşallah böyle, nasip etsin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.